إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل ما يبيدون الآبي إلان نلبي بحال مود ولي دوتر نلبي قدلنا بعضهم على بعض يبورني يوغ مبي دو يوغ أي معنى هاركاته أولئك الرسل الكرام الذين قصصنا عليك من أنبائهم ونبي من قصة جمود أمارة جاء خبر جمود يا محمد صلى الله عليه وسلم هم بفور رسل الله حقا بفور بن الله بألم وعلا قد حقيقة فضلنا بعضهم على بعض في الرفعة والمنزلة والمراتب العالية حقيقة مبورني يغم بهدو يغا بانغال طوال بانغال منزلة معنى نكو حبنا نكو الله سبحانه وتعالى كان يدرجاج طول وهو يغم بهدو بردو يغا منهم من كلم الله وهم بمبى الله سبحانه وتعالى حال جمود جاج وهنا نبي الله موسى ومنهم من خصه الله بالمرتبة الرفيعة السامية كخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهم بمبى بجومرا رو هير تريدون تونو ده درجمو برد بفوف قوي هنا نوشكي ده نلابي قويني دون محمد صلى الله عليه وسلم نعم وهو كانكو سيد الأولين والآخرين كانكو نلاد صلى الله عليه وسلم كان كوني هوريجو أرانديبه كني أسكتيبه أرانديبه وني ومبتو هوري أبنا أوتوبه يودي نبي الله آدم فايتو إيسا e yiwdira makko kanko sallallahu alaihi wasallam o fa arna o timma aɓe hewɓe e Moodi Baaɓe fuu ɗo pecci aran ndeɓe adno o kañum sakitiɓe adno enen tomantare meɗen nde won tomantare sakitiɓe leñi arandeɗi ɗi woni leñi ardiɗi ardiɓe e leñi ɗi mana ardiɓe ɓiɓɓe Adama sakitiɓe mum fuu kankoni hoore sallallahu alayhi wa sallam. Laatare makko hoore o aduna e aljomu fuf kankoni hoore kasen waka abil anbiya Ibrahim al Khalil koy hono bamudum annabaɓe beteɗo Ibrahim al Khalil giɗo Allah o oɗo ana jeeya ɓurnaɓe e darjaji mum ɓurna e dow woɓɓe wa atayna Isa ibn Maryam al bayyinat momi hokki Isa ɓi Maryama o mana dalilaji ɓanguɗi dalilaji ɓanguɗi jiireteɗi yiitere kolloji mo annabaɓe iwde to Allah kolloji Allah subhanahu wa taala o kañum neli mo kañum woni bawɗo hunde fuuto eyyi ndenno ɗi mujizaji ɓanguɗi sanne kawniɗi donkinɗi fay goto waɗa hono mum ɗi lando hocci ɗum Isa ibn Maryam ko wayno ihya il mawta wurtinde fay maayi eɗa andi ɗum yo mujiza jottiɗo kaaji jottiɗo kembe neɗɗo maaya nodda Allah lanɗo wurtina maayiɗo o saabe du'awu ma saabe ko ñaajiɗa an Allah ko lanɗo jaabo du'awu ma fa wurtina maayiɗo eɗa andi ɗum ana seeki aata oyo dalil mawɗo sanne sanne sanne sanne sabu kanko Isa o yoga e Moodi Baaɓe mbi kanko Isa alayhi salatu wassalam ndemo nelete nde nden banggal safaare ɓuri jogade darje adno o ɓurɗo wawde safaare fuf o ɓuri darjude adno o woni mo jofeteɗo piɗeji minen mbiyata wonmo capeteɗo piɗeji o laatto mobo mawɗo mana o laatto hono anka ɓurɗo banduñen fuf jonnon won ñawuuli mo tawi ɗon kanko nabiyullahi Isa mo tawi ɗi nga dogotoroɓe ɓe fuu ɗon kani dogo ñawuuli tati mo tawi ɗon aya al adaba ɗi ñawuuli tati ka donkini docteur en ɓe fay fof donki fay goto donki wawde sellindi ɗi ɓoccen ko way hono wuntinde ñaw wuntinde bunɗo wuntinde bunɗo e mbi bunɗo beteɗo akma mana o wiɓe mo sekanaka guite fe jibinira noon a faami ɗum ka ɓe donki kamɓe dogotoroɓe faaɓe sekana jomum guite e hono noon kasen e al abras mana yimɓe ana toon laano tagi ɗum tan ɓe gala sukunu fay leeɓol fuɗata e hoore nde noon jomum en tagirte sanay ɗo ɗum hewto ɗum kasi jomum sawre fa sukunu muɗum ndu warta ɗo wonno heɓa sukunu jundu natta yimɓe ɗum ndumo tawi dogotoro en ɓe ɗon kañi fes kañi e baras ñawmo mbiten ceppe o somo nangui neɗɗo faamo heɓidiki ɗum sanne mo fuɗɗi taccude ɗum ndu dogotoro en ɗon kañi mo fi faamo yoorama darto tawi ɓe hen fuɗ donkanaɓe kanko mo sawran ɗum somo wari tan mo noddan Allah kanko ɗum woni safare makko nde laanɗo mo noddan erani laanɗo nde wala ko ronki sawrude noddo Allah so laanɗo noto ka o ka kile huunde fo e junngo mum woni kanko mo ñaagoto Allah tan laanɗo sellino wona hono mo ɓamoyan lekki wona hono mo windan hono ko Moodi Baaɓe hano ɓe mbindata ko dewtere makko nde wiyete ko Injil dewtere hiɓɓere mo hokka nokku Allah subahanahu wa taala kanko nabiyullahi Isa mo windaari fay aya goto e nder ona wetano Injil wiide a faami omo yarna ɗum ñawɓe ɗum hono wetno fillaka iwde nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam warde meɗe banggal majju Allah ni mo noddat mana du'a mo watta ɗi ñawuli kala garɗo e makko mo sellini ɗo e ley jamana makko tam fay sheka ka gite mu nyaagoto Allah tan joomum jiya gite mudum perti fay danani fay donone ka yengalay fay huuti mu nyaago Allah tan jogi do hore rusinde borile hore lande tas hebata sukul rani rani be na jidi sukul pina den do joni na nyaaw hewto dum jonum tawe wala hen so yogaabe tilkol iwata e hore musabe dum mu nyaago Allah tan heba sukul dagnu hono gonno do ndiya ngari e juuti hono non abaras mana cette beten dun e dun dum nyaago da tan na no sellina yorna dartina pedeeli foda di wartire we hono cette meedar nawdi derno mo jali adna ofu e o golle ko walda e kase halgol makko birni halgol makko birni e way asubu wari atawo mo fije sukabe tan so sugo yidi hoje tamo yedu mawbe mabbe ndasani mama nyandu sa naati galle moro fu naata heddeto uddite akakol kariwul tawanto nyandu so sugo awari landata ko fe deret yaado taw uddite mawbe bi a homo handu maru dum gami dum we isa halani e kasen e ko jeya e na e ko jeya kasen e bande mako baccere mo baba bakere tan mana minen beta lofo mo wada dum hono non diwri ni minen beta fo minen ko diwata fu mi wera ko fo onon ko diwata beta ko diwri onon fo no jogi don kalta mudum ko wete fo minen beta dum wugay no iri kewi kalta jogaje en dollo jogaje be nyaabi di kewi en kalta dimbe ton fo mo wada bakere tan afami mo fuufa tan ɗum laatto ɗum jogo wonki ɗum immo yeeso jaɓa o ɗum ndiwo ɗum yiya ɗum fulaaɗo haalani e nasiburaaɗo jaati wiimo waɗi ɗum hokkimomo ɗum ndenno mo hokkama dalilaji ɓangguɗi sanne kolloji mo gooliranti kolloji yomo nelaaɗo Allah kolloji kasen laaɗori mbawɗo huunde fof pamminoji ma kasen laaɗo tan haanire weete ko hono ɗum fuu kanko nabiyullahi isa mo wadde ko wona ɗum tan kasen Allah subahanahu wa taala wi kasen mi sembiniri moomo a faami wa ayyadnahu bi ruhil qudus mi sembiniri moomo hendu senindu ndu mana ɗum e inde andane wonande jibril ruhul qudus mana qawwaynahu bi jibril al amin min jamminiri momo min cembiniri momo min paborike mo jibril ko walaɗo o al amin jogiɗo holare o eyyi ay ni kanko hono wetno jibril o omo wonde isa alayhi salatu wassalam moyi kasen walaw shaa allahu ma qatatala alladhina min ba'dihim ɓeeɗo annabaɓe nulaaɓe gaddi dalili fa keewi yimɓe wonɓe caggal maɓɓe ɓe sonno laanɗo muyin abada ɓe lurata luural walatano fesa saabu kamɓe kowone juuɗe maɓɓe ɗe ko lurrata so ni laanɗo muyin yimɓe hawre makko so jekkiɓe ɓe caggal koɓe ƴiwi ɗon ɓenɓe janggini caggal muɗum iwi ɗon noon tan ɗum worranno e porral noon tan ɗum worranno e hawrede noon tan ɗum worranno e jaɓinede fay goto selata so wonto e keefero kasen na wona pennuɗo so Allah muyino noon tan waɗanno caggal ni a faami ko jomiraɗo waddani ɓe peewal soɓe jihi sola no muyino tan a faami lural walatano walakin kono noon ay lakin harfu istidrakin mana wonko mo yiɗi heɓɓitade haala ɓenni ko ka mana hola tan ka fuu wona honono ko haaldani wona noon ko worri wonko heɓɓitete hen kanko jomiraɗo mo wi kono noon e kamɓe e fulɓe meɗen hirnayi kamɓe ta kono noon eyi jonno ikhtalafu ɓe lurri enen mbeta ka ɓe lurri sono mo muyino be luro sa ka be muyi kano be luri walakin kano ikhtalafu be luri faminhum man amana wa wonde mabbe gondi de nula be ko kolli ko dalila e gardi be gondi ni dum wa minhum man kafa wa huwa mihin ruhi fi dibbe e pecci dibbe be dalila e ko bangi ko fu be fu be gondi nari de wawonɓe maɓɓe gonɗinɓe wawonɓe maɓɓe yedduɓe so penni faalaɓe dari ladde haya ni woni no ɓe ɓe gila laano tagui adna o gila kefra ko fuɗɗi adna o hankasen noon taw wurri abara ne jiiɗa fof adno e feccuɓe feccidiɗi ɓe e heferɓe ɓe e juumɓe millatul islami wahid kama kana millatul kufre wahida dina islam ko fu gota hono dina hefere fu lata di gota dina islam al islam woni al istislam ɓawtanade Allah jaɓude ko laamɗo yamiri ɗum e jaɓude ko laamɗo haaɗi ɗum ɗum iwde to kammuri jeeɗiɗi to fayoto al arsh kefere fu wala toon nde nengal malaikaji gonɗi toon ɗi fof noɗi kewri ni fof fu kefere wala e ɗi fuɗe dina gota islam ɗi joji kan dina ni woni e leydi ndi ɗum fu islam ka arsilama en nangi ka ɗum ka woni kanka illa ñene nden fa hande dina islam fu gootu mana fu jaɓande Allah e jokkude e sunnanuraɗo muɗum ɗum woni dina l'islam millatul kufri fana ɗum ɗum wulasdina fanaɗu wahid hono dina kefraka o ɗum gootu e yeddude Allah e salade ko laamɗo yamiri e salade woɗɗitade ko laamɗo haaɗi eyyi ɗum kila dina ka wari e ley jamanu yimɓe nu saabi asugu celluɗo wari to Bukhari e ley jamanu yimɓe nuuɓe ɗo kefragal fenciti adno ɗo kefragal fenciti adno mais na gila ñene nden yimɓe nuuɓe nuhu nela e maɓɓe kalkira ndiyam kamɓe heferɓe fu ɓe kalki halata kasen kefra ko williti adno hande kefreɓe ɓuuri hewde nde nura sallllahu alayhi wa sallam nurete nde tawi kefreɓe ɓuuri hewde ndenno hayani way yoga e maɓɓe gonɗini yoga e maɓɓe penni walaw sha allahu ma katatalu jomiraɗo wi so ni lanɗo muyino ɓe kaɓatanono kaɓelutondiɓe ɓe so allah muyino subahanahu wa taala mo waɗan fu honno faamu gorko gooto ɓe jokka nulaɗo maɓɓe luural wala hakkude maɓɓe ɓen soɓe muyino kamɓe allah subahanahu wa taala ni ɓe gaɗan sulan kanko allah subahanahu wa taala muyino ni ɓe gaɗan kono jomiraɗo wi wona ɗum muy walakinna allaha yafalu ma yurid kanko allah no haqiqa kankamo gollowo komo muyi gollude ko ko jomiraɗo haaji koddiri e koddiroje muɗum komo wi gaɗo jum ko kanko ɗum mo gollata fon ɗum wel neɗɗo fon ɗum metto neɗɗo walakinna allaha yafalu ma yurid hango jomiraɗo mo nodda hen ɗo wa ya ayyuha alladina amanu en kaali jaɓɓat mbiɗen ibnu mas'udi radiallahu anhu mo sami anani jomiraɗo noddira noddaru omo yeehe onon gonɗinɓe Allah sa gonɗinɗe Allah tinna dara keɗoɗa ko haalete ko imma moƴƴere jamirtaɗa warma bone kaɗeteɗa ɗum ɓuuri hewde ya ayyuha alladina amanu gonɗe qur'ana fof ni warga joni ko jomiraɗo noddi ko hoɗummo yiɗi yamirde moƴƴere moy ansigu mimma razaqnakum ardigue yoga komin ardiguini on ko nafiqe mana dokkitire cakke gaɗe laawi Allah yoga komin ardiguini on ko ɗo Allah subahanahu wa taala ɗum woni komo noddiri en ɗo jooni gaɗenne jawdi ndi mo hokki en kanko Allah subahanahu wa taala ndi gaɗen ndi e laawi ɗi mo holli en moye gaɗen ɗi itton e jawdi Allah ndi gaɗon e laawol Allah ngol e jawdi lanɗo jeyno lanɗo jeeyi enen kono mo halfini en jawdi ndi mo yamiri en ngadendo ya lawol Allah mo holli en gede lawi Allah di o mo ewa homo hen jabata e men e homo hen salata nafike jawdi Allah di e lawol Allah ay dum woni ko jomiraado jonta ye fo yamiri juube dum ko mo noddiri en do mana idfa uz zakat dokke zakati dokke zakka hala zakka dojo woy hewbe pitinama don sanne an jogi jawdi dokkata zakka pitinama de mi wonne do goto mo borumi kanko hore mo jon jawdi mawdo makko o patoro makko jon jawdi timmudo sanne ñande wootere mo wii ala han ta patro amen itta zakka ndi patro ma ittata tam mo ittata ko lantañmo komo yaaru itti zakka e pi hono muɗum jawdi wala kaltaŋaji jawdi fo wona jogi ɗin kadi andumi ɗi kay kala ko wiyete jawdi ko tewdi ten ko fuu mo ɓurɗo ɗon fuu omo ɓuri ɗon tu omo jogi ɗon jogi payeefi nayi makko mo anda no fotini kalsi makko mo anda fono foti ko waɗa commerce mawɗo commerce ŋaji ɗi difrence certuɗi galleji niɓuti partout kono gollowo makko o kañum ɗum wino mbimi yalla anere ittana mo yippata ko mabɓe ittata sako mo itta kamɓe mawɗo mabɓe ittata sako mo itta mbi wonani an ittu ko anduɗa an jeeyi moye ɗum kam suusa haalande on ni kanko kam itto jeeɗu makko o zakka mo suusa indande on ni on nani laɗo hokke kalisi ha heewa mbasa ittude kalisi o zakka laɗo hokke nayyi fa heewa mbasa ittude nayyi ɗi zakka yalla ɗo reeŋe to banggal zakka ɗo yimɓe heewɓe pitinama ɗon sanne hay ɗum woni ko jomira ɗum woni ibtilao ɗum woni jarrabuya Allah laɗo no jarɗo bo maccungel mun o ƴeewa yalla no ɗowto yamirore makko nana no woɗɗito kaɗal makko sona ɗum ɓe lamɗo wi hokkeɓe yoɓe maccuɓe Allah noon lamɗo hokkirari o onon jawdi ndi par ce que onon ɓuuriɓe yiɗede Allah no mo hokkiraariɓe jawdi ndi par ce que onon ɓuuri yidde hedde jawdi no on ɓuuraɓe yidde hedde noon mo haajoyi kanko Allah mo fecci hakkude maccuɓe makko ɓe yogaɓe mo waɗi ɗum jogiɓe o yogaɓe mo waɗi ɗum wawiɓe ɗum yo kiite Allah ɗum hiiti ɗum hikmatullahi ñeeñal Allah ngal mo waɗata le taƴeefo makko nga ɗum kanko hiitori noon mo rutti kasi mo jarribi homo fuu ɗo woni ɗo mo jarribi joni jawdi o il faut hitande fuu itta e jawdi muɗum ndi hokka miskin wiya jarrabu en miskin o fay so wona enɗam makko tawi gollidata e makko nafatama wona fay hunde feere mo jooɗi kono hitare fo yomo ittu gueɗal e jawdi makko mo hokka non andu e jarrabu en kono hewɓe seyɗani paariki ɗo e ngol lawol de hewɓe seyɗani paariki ɗo e lawol e ngol lawol zakka ko yiiɗa ko kañe juulde serata tanka aɗa juula sa salifi ittude zakka ra haaɓe jaati juulɗen kaɓe ma saabe salagol ma ittude ma zakka aboubacar siddiqe radiallahu anhu ko heewi moɗum fona andi histoire o mo haaɓe yimɓe saliɓe hokkude zakka faamo fooliɓe faaɓe gatti hokkude moy wallahi namo haaɓoye on ceenduɗo juulde zakka mbiɗo mbiɗa jaɓa juulde kono mi jaɓata ittude zakka moy wallahi namo haaɓoye joomum mo haaɓe joomum ɗo radiallahu anhu wa arda anhu ndenno en radiallahu anhu wa ardahu en keeɓi faande zakka yo gueɗal manngal ko laato fa arsilama en aɗa mbawi rufude ƴiƴatma e dow mum tawi aɗa juula a gottaari juulde kono wawde ma ittude zakka ona jeeya e gueɗal ko koɗa wawi haɓirede par ce que niraɗo sallallahu alih wa sallam o condition mo haani moye umirto an ugatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa ida qalu dhalika asmu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi lislam fa hisabuhu ala llah yano ɗum saabi kanko sallallahu alayhi wa sallam moymi yamirama mi haaɓa e yimɓe ɓe illa faaɓe ceetto dewreteɗo ngonga wala sana allah Muhammadu yonelado Allah be darna juldi ay dum de ko ndi yon goddo sabe caligi juldi sabe kabeti sabe darna juldi ila do fa be ceto dum de urte do fu wala sanam be ngad be darna juldi den no sabe ngadi dum be ceti ma dewete do fu wala sona Allah hanka se mi habata ma hankasa ɓe ndeni jiije maɓɓe e am hankasa min goni bandiraɓe ɓe ndeni jawdi maɓɓe ɗo e am nawa sallallahu alayhi wa sallam wi sowona haqqe Allah gonɗo e jawdi ndi o tan mbawmi nangude e jawdi maɓɓe nana ko wiyete askal nana caliɗo askal so yeddi askal tanka mo wi askal wona waajibi honono kono qaruno wini ɗum wona zakka ɗum ka impo Moussa jogori nangude makko ɗum mo wi emo yeddi wajibagol zakka ngol e dow maɓɓe ɗum mo wonan kefere e dow ɗum somo saliki hokkude ulama u char modiyaɓe sariyaɓe ɓe kolli ɓe landimo yalara gonɗini zakka na momo gonɗini kay yo gonga imuriɗa Allah kono kanko mo hokkata en kaɓa e makko fo mo hokka so jawdi ndi anni en naata e mayri limem itte geɗal zakka so womoma haaɓe meɗen kaɓe e makko jonga so wala momo haaɓe men jawdi ndi tan limite jeehe lawol men cila e makko saabi jawdi ndi wonno ndi mo wi memataki ndi nani ma ey ndenno jomiraɗo wi ya ayuha allahina amanu anfiku nafike mimma razaknakum yoga komin asiyo la landaki fuu mo landi hen yoga komo heeƴi so wi dokka ko sa hokki ɗum taw on kawti kasen wona ɗum tan kanko laaɗo joyi jawdi ndi kanko wi ittu hen hunde hokku mana nafuga iwde e jawdi Allah ndi gaɗani e laawol Allah ɗum mana haalaka mane ɗum hokkete mane gadda mane ittata zakka mane dokkata enɗam maɗa e nder jawdi maji mande hen gaɗata moƴƴereji iwlere naɗa arsilamakune na iwde nde keɗɗa jawdi nde ɗo ɗum fuɗɗata gaɗa ɗum min gaɓuli an yaati e yawmu la bay'un fihi ko adine ñalawma ana wara ha koye coggu wala e o ñalawma mana ñalawma darngal ɗo hay goto yeeyata toon hunde hay goto sodata toon hunde ndenno ko joguiɗa ande hoore ma ko ko lanɗo halfi ma ko nafi ɗi hen ko adi o ñalawma warde o ñalawma e ñalawma kuɓɓiniɗo sanne jomiraɗo wi commerce wala hen mbiɗa hasindine hunde mi soodoya wonko kasindinɗa ko wona ɗum mbiɗa hasindine hunde mi sood tan ɗum yalla mi heeɓa ɗum ga wonko wiyamuma ko wona ɗum ndenno dokke zakkaji muɗum ɗi wa anfiku nafike fi wujuhil khayr e gueɗe moƴƴere wal birri e gueɗe moƴƴere fa han birru yo isu hunde kulli khayr wasalihat gaɗeno e golleji moƴƴi gaɗeno min gaɓuli an yaati e yawu ko adine ñalowma ana wara o ñalowma wete darngal la bay'un fihi coggu wala e makko wala hulla giggol wala toon giggol wala toon de mani ka jiɗo an naata yiite a baɗa ɗum a wawade mani ka jiɗo an il faut lobbe makko ɗe ɓuura bonɗe makko ɗe hewɗa a wawa jinganemo toon de giggol wala toon no on fo golle muɗum woni toon fay goto wawa sowde koye giɗo mum wala chafaa e hono noon cafanal ɗum walade fay goto wawa immade so lammina ɗengal mum wellelelelelen ana cafana goɗɗo honno gani ga so tawan police en nangui giɗo maɗa tan aɗa wawi yaade toon joppemomo giɗo am wonko dokkanmi on wonko gaɗanmi on ɗum so muɓe jalo so muɓe caloka aɗa wawi yaade te droit de faire ça na nanga ko kalda e goɗɗo mo wawa an so a wawa kalda e goɗɗo mbawɗo ɗum ko wewno an wokka hen tewta neɗɗo joguiɗo lération jokkorgal giggol hakkude mum e ministre on hakkude mum e président o ɓamar sor sorta aɗa ɓama o aɗa yettina ɗum oɗo fa haaji ma o humto ni woni gueɗe meɗen adna so tawama en miili ɗum ana wowi to lakata to wona noon de wona noon ndenno so ni fi wori kanko lando kanko wi kanko hori wiyani hori mako wala shafa'a wana min wi non sabi hande su wiyama samani ni o aya wi tefanal wala to lakara to fo yamiri jomun yo tefu tafon hewɓe ñirɓinoto sabi ɗum yaadari e fimre muɗum en ɗum yaadare golle muɗum en ɗum yaadare ko mboowi nande sernaɓe mum tawi mboowi nande tan hokkam jokkam ɓoosam ɓokka fu an watta ko woowi ka dokko o hano ɓooseede dokko o hani ɓokkeede dokko o hani jokkeede ko on an jokkata kan an hokkata kan an ɓoosata kan an ɓokkata kan so mi itata jawdi ñande fu mi hokkete kam minkay wara mi yifi kay mi ɓokke kay mi ɓoose pasiera hokka kan kono o kamɓe seeguɓe ka an hokkata ɓe an warata kasen ɓoosaɓe an jokkata ɓe ɗum kasen fo watta kamɓe hoɗuɓe gaɗanamma hoɗum woni aadi hakkudoe mabɓe eɓe paale e jayge lakata janggo to ndomuɗa eɓe naneɗe jelle lakata janggo Allahu akbar ha koye punti en ponti anni de omo nani aljanna momo anda ɗo woni fay hoto aljanna o hetti mo anda kanko hoore mo anda to on woni wona faamu nana e hoore makko on wawa wona hala faamu nana am galle ma anda ɗo woni an nangana neɗɗo aajara nano ɗum galle o fenanano ɓurdu labde fenan lamde andi ko woni mana ko jomiraɗo wiɗo wala shafa'a mana haala kade wala bawɗo teppude sona tawe lamɗo yami o ndena ɗum woni tefore wala en gari en dari he fo ere amdi en fu ere dari ere bemba mais wala cuyɗo tan weltinde ɗengal muɗum lamɗo yaafo kaari fay lamɗo yaafa nga suusa wiide lamɗo yaafo kaari a suusa sona kanko jaafotoɗo mo wiya hey maani ndardam faami yaafo maani nden mbawɗa haalde sona mo yerro hono tefenteɗo o mo yerro ɗum mo weltuno ɗum mo yiɗa yaafat ɗum somo teddine an tefoo man za alladi yashfau indahu illa biidni e ngara jangguɗo o jooni on aaya o question gila jomiraɗo joni tagi fo o poosim homo jaabima homo e adna o wi min sona ɗukaato en wonɓe ɗo joni ɓe kowna sona ɗukaato en wonɓe ɗo joni ɓe eyyi wonɓe nanmi ene mbiya sekuji muɗum o wi so ni almudu muɗum naati jangue yo almudu o nanggu kool makko fa tiiɗa lakara janggo ñawremo e allah mbaɗa almudu makko naata jangue o joni so an a nanggui kan haala ko muyɗa fo a waɗi moye ɗum luttal allah hatta almudu makko naata naade aljanna ɗum haaju moy so ni almudu makko naati jangue yo joomum muɓu kool makko dardo e makko ñawremo eɗo allah dargal jamm bon jonin saabi e ley dewtere makko nde mo wi omo nana ko hewɓe e jokku e makko anan wiyama ha koye kaari a minen somin naati dalngal janggo so yiiti a ha koye min ñawda e maade de moy mo nani hewɓe no mbiyaɗu moy mo ñaaji nelaɗo allah e nelaɗo ɓaman mo garanti kanko e hono wetnoɗe e almu e makko fof moye nelaɗo wi wari e makko wi ɓamanimomo garanti kanko e almu e makko fof namo naatu na naatu aljanna ɗum nen nden no o garanti kala almudu makko naato naɗɗo yiiti toon yo poñumo jaati mana hoolare almudu makko naata yi nanere nde fenani ko fenani nula sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo ɓamanari bamuɗum garanti ɓamanari nene mum garanti ɓamanari bappaji muɗum abou daɗe min garanti ɓamanari fatimata binta garanti mo ya fatimata bintu rasulullah salili mi maali ma chit ñagam e jawdan ko jeemi ko muyɗa ɗo hokkuma la ugni angi min allah shei ha koy wala ko mbawa mami to allah to hay mum kawnala sallallahu alayhi wa sallam honnomo laatalo honnomo laatalimo jamirteɗo ɗo adna ɗo ni non mo laati ruu mo jamir teedo la kara jangu sama surana ne sama surana ne wa surana sama yamire kanko war no laado yamir sama do wadu dum accu dum ni la kara jango illa do hakkari mo fi o e jungo makko ya jeewo mo muyira fuun mo ngadda fo joomiraado jonta je fo o kona yamiram tay wetama ya naatoy to aljanna so mo jiida fu jaltina dum sunna laano yamiram waaba ya dune le usatul mu'minina ko jaa e mu'mini en luttube Allah so zunubaji muudum buri baraji didi heewde so nana jaayenge laano yidi yurmaade be teddina ne laado sallallahu alaihi wasallam yaa tum kala mo jiida fu jaltina nana anje undum laano muuyi fu mu yefu o tan laano watta joomu surlewe so mu yeb so mo yamiri yaltine yaltine komo surata ko min wonmo nammi e nder haala ka ana haala wi nulaaɓe yaltan alijanna ya yiiteto ya surume yimɓe kamla wa hacha alijanna sa naate a yaltata koy tanka ni caggal maayde woni ko naaɗa alijanna ka yaltata tan abbat ko nulaaɗo tefoto ko fu de alijanna toni woni ton ni woni e sabi joomiraaɗo fammini en an hoore e min hoore so en naati alijanna keefere fuu mo jiɗɗa yiide to ley yiitoto a yiyam tawa yahar ton tawno battinende keefere o fañje e kala ɓe joomiraaɗo jonta ɓe yiɗi kanko nuro ala sallallah mo yaltini ɗum o watta fuu o hollan ɓen ɗum laa ɓe jalta mais hatta tan woɓɓe ana toon ɓe jaltaade so ɓooyi seeɗa kase no hono majum waɗ ɗum waɗata sona e yamirore allah subahanahu wa taala chafatul kubra joomiraaɗo jonta je fo o wi kanko hokkata ngal mais lakara janngo kanko e taweere mo fotanama ngal gila adna fof de jama o haaɓuno tampi naati jonka e annabaɓeɓe ana lanndo ɗum safa a homo fof ana wiya mi jeeyangal yaato kaari fa yetti isa fa yettima ndemo wino ana laaha min jeeyngal par ce que lanɗo wi na darnumo nden darorde ɗum fo e taweere omo anndi kanko jeeyngal mo fuɗɗirari tan mo werniɗel ngal makko mo yeyaa joomiraaɗo jonta je fa yaafa jaafoɗa jama omo wiyarde mo tuggutiindere makko e leydi mo yetti Allah mo rewi Allah tomo tuggitiine makko to mo yetti Allah moe mbiɗa yetta jettooje ñene nden ɗe fay gooto e tagalngel Allah yettiraaɗe Allah si hono majje moe min hoore ɗo kaalamɗe jonɗe mi anndaade daralngal ñanane laaɗo anndina kam somo yetti Allah fa laaɗo weltiɗo we ya Muhammad irfa rasa saltuuɗa ispaatu safa ya Muhammadu huncu hoore ma ñaagara hokke tefora jaɓele ni tefal ngal wardatno kanko sallallahu alayhi wa sallam o tefa ko ɗum woni tefoore ɗon nde ñande nde wona kaari wona kaarde o tefoore nde jonka simple fa darngal ngo fa ñawor nde fuɗɗa fa ñawor nde fuɗɗa de wona hono fa jama o funaata alijanna deretma wona ɗum woni tefal ngal de o yo ñawor nde fuɗɗu mo lobbe mum ɓuri bonɗe muɗum heewde naato e alijanna emo bonɗe muɗum ɓuri heewde ɗum laano anndi naɓata ɗum ko kanko ka komo daarde Allah joonde yalla sariya o peesorɗe ɗe ana darne fa sariya o fuɗɗa tawaaɗo ana heɓi alhamdulillahi ana e bonkotte ana e bange muɗum moƴƴo fof kanka heɓano ko faami heɓano naatira ɗum woni tuurangal kubraala nden noon ni fi wurdo e kanko joomiraaɗo jonta je fo o kanko ni jaati woni hokka ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e an ka wona nelaaɗo a fotanaka tefanal aɗa ni fenan ɗo nelaaɗo a wi nelaaɗo wi aɗa tefa an ne ange nelaaɗo on kawrare e adna nelaaɗo ƴiwi e adna duuɓi ujunere e ko yowi an a warade adna fewi ndenno an hono hen oto jiiɗa nulaaɗo oto jiiɗuɗa makko e ley koyɗol mbiɗa koyɗol jon aɗa wawi nanguirde ɗum fa gaɗa ɗum diina e ley koyɗol ngol tan a wona annabaɓe a wona fay hunde a simple neɗɗo gaɗa ɗum kasen diina gaɗa ɗum kasen laawol nodda yimɓe fewde mum e ko fawe dow koyɗ tan subhanallah ma ahamaka haha radjul fuuni mawdee ɗayni o gorko haymo ɗay ko jokkimo fuu ɗum yo ɗay ɗum ɗum waɗi so jokkimo kono arman shafai wi moye neɗɗo wontata wonata suufiyanke beete abada sonande hirta futtawe ɗayi moe abada neɗɗo wonata suufiyanke beete abada sonande ñalowma oɗo hirtata e jomuɗayi ɗen daire de woni enen ka kay benen hoore meden de lento den yo lando re en min ya rabbi amin wal kafiruna humuz zalimin jomirado wi hefer be be de gon toño be de wal kafirun humuz zalimin mana de la ahada azlamu mimman wafa allah yawma idhin kafira wala burdo mo fay goto wala burdo on neddo latade ana toji hore mun on gardo latara jango dargal gardal hal mu yekefe wura ngurna mudum fa maya fa imito dargal jango kanyo yekefe e wala hawrita e jomiraro dargal jango tawe jomu kefe a o toji hore mun de wala futtoji hore mun ko yotti subhanallah an agaro fa ñaawira an ko ngurna ko fu yeddude Allah tan ko Allah wi ngada fu mbiya ala waɗay ko Allah wi fadi wadu fu ɗum woni golle ma an ngurda noon fa mayira noon kawrita e Allah lakara jam an wala fuf toñuɗo hoore mum e adnoo ko fumma sabi a wala duruwa yeddude Allah noon laɗo taguma mi fay jinnaaɓe mine mbeta saara so ɓiyu yeddiɗo ono mette ɗum pourtant mo tagare ɓiɗɗo oni mais saabi omo jogui ɓiɗɗo o haqqe mawɗo ɗum saabi so ɓiɗɗo yeddi ɓiɗɗo salimomo tan mo mette ɓurde so goɗɗo saliken mais an hono gadɗa Allah subahanahu wa taala kañum taguma arjinguinma sellimma reemma mawnimma fof moƴƴere fof kañum waɗanma wal kafirun heefer ɓe ɓe homu zalimuna kamɓe jaati won toñoɓe kamɓe won toñoɓe de e lando re e saabi wonno jomiraɗo wino moye shirku kañum woni zulmu mawɗo inna shirka la zulmun azim ma koye rendide Allah goɗɗum yo toñange mawɗo de toñange mawɗo mo hono muɗum fo wala mo honomu fo wala نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله كم الله لا إله إلا هو تبتر ولا سنا كم قد تنك نواهون تبين غوانا نين دور الآن نواهون تبين حقيقة يدون غوانا غوانا إلى هاني ربيت دو ولا سنا الله سبحانه وتعالى so ni wona kanko lewɗa ko lewɗa kasen fuu e fenande de ko lewɗa kasen fuu ɗum wona pilasi rewede de hamda hen jeeya kanko allahu baɗoniɗo o huwa allahu jalla jalalu kanko woni allah mo mango mo mawni alwahidul ahad alwahidu goot al ahadu goot gotin ɓiniɗo kanko tan alfardu teltuɗo mo laatiɗo laysa ka misli shey mo fay hunde hunde fof ha hono wayi assabadu paareteɗo hunde fof dardeteɗo hunde fof bawɗo hunde fof hunde fof ɗo makko ɗo de woni ko ɗum ɗon tan ɗum biltoto sul hayatil kamila kanko Allah woni joguiɗo gurdan kiɓɓam kala momo luuɓi gurnam ɗo aduna ɗo mo waɗi e muɗum mo ɓantan kullu nafsin za'iqatul maut kala wonki fuu na meɗu maydi kanko joguiɗo woni gurnan kiɓɓan ɗan woni hoɗan ɗan walande fuɗɗi walande gasata walande gasata albaaƙi kanko woni keddoto jama o fuu maya addaƴi mo kanko woni duumiɗo walande fuɗɗi walande timma alladi la yamutu omo mayata homo wawi siforade ɗi sifaji homo woni deweteɗo e adna o jokkaɗo e adna o juulenteɗo e adna o joguiɗo ɗi sifaji o wala e adna o fo deweteneɗo fo mayi ɓenni warma ana jogori mayde na mayi saabi wuuri kala ko wuuri na mayi sona kanko Allah subhanahu wa taala kanko woni la yamutu alqaimu ala tadbiri shu'uni alkhalqi birriayati walhifd wa tadbir kanko lambe woni daraniido e fiya kuuji tagee fugo fuf o jungo makko do passa mana fuf kanko joomiraado jom tagee fu o kanko yirri sata dum kanko watta dum ko buuji anno fu kanko buuji ko yottima fu kanko yottini ko wortuma fu kanko wortima dawrande fiya kuuji mana fiina nuuji anno fu birri ayati rende e aynuti mana durde dum kanko durata dum kanko jomiraado wala ko wawi buujude tagge ko ngo sona ko woni e kanko reenata ko haani reenede hen fuddu e kanko dawrata ko dawrata hen foddo tageede hen kanko tagata foddo nyawneede e tagabbe kanko nyawnata reedu fondu jibineede kanko reedu fondu nangede kanko ko foddo mawninede seeda seeda kanko foddo wawde halde kanko foddo yiinede jide kanko fu kanko subhanahu wa ta'ala amma yushrikun kanko o Allah la ta'khudhuhu sinatu wala nawm kanko ngondi nangata mo musaqata ko fi wana harfa mo dal kebe faande Allahu la ilaha illa hu a wol kongol de ngol woni ngol jama o yeddondire mum ngol de ngol kongol de kayo sendi hakkune islam e ke fewde ngol kongol de ngol sorti labi jihad fa ngol gollire adno ngol kongol de woni ngol salibe mudu nana yiti ngol kongol de woni jabburu so ngolero dun dagi dude yiti nana aljanna ko maddu maggol rabbidi ko la ilaha illa hu mana la ilaha illa Allah say mo wi Allah la ilaha illa hu huwa wadatu Allah lakin mubtada huwa ko no maddu maggol rabbidiri ni bindidi no rabbidiri ni kono adno fay do maggol dalide neddo nata aljanna abada sonata re ano goni ni woni neddo nata jayenge abada sona fennangol wasa wadde respecté kasen kongol kolliko unde naati ko jayeb dum joomu naati fayeti every hadith of god nabiyullah nu alayhi salatu wassalam yawarno akide adna o mo wada wasiyere makko neddi bibbe makko moy mire waso on kulle didi e kulle didi a cero e majji mire waso on hadude on kulle didi golle de pati nafe mu fes kulle didi ngami ranno on ngadon de tino don e kongol la ilaha illallah tire magol de kanko kalima la ilaha illallah o so kammuri jeɗi ɗi fof gaɗama bangge goto e peesorgal e leyde jeɗi e ko woni mum fof fawama bangge goto kalima la ilaha illallah o somo waɗanama puwa kanko hoore mo waɗanama wolim mo joƴƴinama bangge goɗɗo namo peesu kammu e leyde ko woni mum fof mi yaggini on tino e la ilaha illallah mbowleedu ye delle mum e delle mum gollire ko ngol yamiri ko sabi la ilaha illallah wana halaka tan sunga ana sunga faande ko ngol yamiri e faande ko ngol hadi gollira gollira sabi e ngol jogi nafuyu e ngol jogi isbat yo dum kalimaji ɗiɗi gonni ɗo kalima goto o diwtuɗo kalima goto o tabintinɗo ko oɗo riwtugo e dow hunde woota la ilaha deweteɗo wala mana ko rewete fu wala hay hunde wala ko julente wala ko horente wala ko ɗoftante wala ko kaɗal muɗum hulete so acce wala ko yamirore muɗum gollirte fay hunde mo waddi lafdu goɗɗo o illallah sona Allah dana kala ko riwta gaako ko wiya wala wala gaako dum woden ko Allah subhanahu wa ta'ala dana dul maana kadima dun denno kala ko wiya gaako kala ila kala ko wiya ila so yini wiya ma ila so ni dum wadana ma ko ilahu wadante ko denno dum handa e wadede dum wala dum wala fi e godal tawede dum gon wala ko warante dennengal ko wuriga ko fu illa Allah sana walde Allah subhanahu wa ta'ala denno sa fami o mana jonka ewa ko jomirado jippini wi ngadene kam dum ko je anwa'ul ibada ngadna dum Allah subhanahu wa ta'ala ba sa wadande dum fay goto tege fu denno dum won ko kongongol yidi fami nongol woni wol gaddudo ngol o dum woni da sallallahu alaihi wasallam dum woni ko fammini e magol dum faccitirgol e kanjum woni dum ko jomiraado jonta gefu o reedirta e jaye muru nge dargal jango sabe ni e hono dum woni ko mo nane sayna di jannatullah nane hadi jannatullah be e jaye ko mi kongol ngol kambe arabe ne la sallallahu alaihi wasallam hawre zaman so nula dum nula e murum be kambe be arabe fusaha arabe fasilante en sanne wawbe khala yawube fam famobe ko lafusu mu hali an way hono wiya mana way fulfulde kala no fulfulde wardi mo fama way fulfulde onno kambe arabe quraish be nula sallallahu alaihi wasallam be wawbe arabu be labe belle be fusaha sahali arabu tan e fama ono fulu machine verso engal huntige tan hakile sur nabi sallallahu alaihi wasallam wi be qulu la ilaha illa allah tuflih e chali aran ni lafu zon rabbin chali andi ko wonno sabebe andi ko yamira don ko yaadi ko kara don ko kamene ko yamira don ko e ko hada don ko dum ko yaadari e ko be tawi ko dum ko yaadari e finde mabbe ne sai kando ka ko muyda fo badan dewe tero a juula nan dum a hirta nan dum a wannan dum hunya ko da dum so yamu dum fu wana sunna Allahu ta'ala dum be pamay ngol kongol riwtude kala ko wete Allah fu gartinde do Allah subhanahu wa ta'ala dum won ko hawranaani e pami dun sanne dun sabi de joom de nura sallallahu alaihi wasallam ay o jippe mudun do bibe bi la ilaha illa allah tuflihu odum be jabi aja'ala al alihata ilaha wahida e de do jeeri di pop en biyan dum fudi pere be ngata dewe mo be ngata kanko mo wata dewe tedo o goto tan diro dewe te yi yi fuf ko rewe te adna o yude kaaje mu warde yinde mo e kan dum fu kanko ka mo dum wala mo wi de dewe te do o goto tan ku sa mi so be celi kum wonde ma be heesar be fuf ko mi dum dengal ma be faami muradu ni جمرني وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون سوينا ما بي لا إله إلا الله جاب مولين كنيك مولين كنو شلو بيدون سبي هو دون يبي أندس وإنبينو فو بي جلسان إبي مولي دو بي توتي مكانك صلى الله عليه وسلم جانا مولين كنيك ko joni kambe be paami dum wotu be heesere fo fasidu haala ma den enen la budda ene dum wona haala mi sa haali haala jana soriya premen sa haali haala jana ka anda manam da budda tew tan andude mana makka e haala ma da aka fa pana usabi yimbe hewbe yan an lafiji la ilaha illa allah surpilate ngolla kontere makko la ilaha illa allah anne denga e dengal me ko la ilaha illallah han ko anni e golle ala yire he tay fay jom mum kulota fay dem jata ko sabi ko ngongol ma haa ngol ma anda fay ko ngol firti ma anda fay ngol firti ma anda ko ngol firti joro tan kurus muru chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu te so landa ma fay hodu ngol ma na ma gol anda do sabi ko ma haala te dengal ko nafa o narta to berle so nafa o yotta ji berle goni na chaldi ma golir dum la fi joomu hono modde passata den il faut pas men kango kalima la ilaha illallah o mo kanye olo olo olo olo go lafuzu makko o yo de wala allah mana makko o wada ma jaati de o allah tagal ko panda mana o alhamdulillah ngadda respecte mana o rewata suna allah hono ko wi ko den jonka kala ne kala lafuzu o re digi baraji nur usabi kango la ilaha illallah o mo hisde baraji ji burdi fu hebbinde mana teddinde pesorgal so woni ale baraji ji didi jomiraal burni goddi e dow majji wawde teddinde pesorgal sabi moy la ilaha illallah o joni en pami ko wiro joni le kango anan nu e pido ha gigot dana holli kanko ko jeyaye e baraji burdo teddinde kanya subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim fu e baraji jiyado e bangal jangudo qur'an en e baraji jiyado e dewir e jinnabe en rikewi baraji yi teddinoji peso burdo goddi tagga kanko annabinu mo yamiri bi ko o yo tiibe la ilaha illallah yanzorle fu hala muru e gondinal muru e gollivede dum moy on tinna subhanallah fa innahu salatu kulli shay wa subhanallah woni julde huni fu ma in min shay illa yusabbihu bihamdi fay huune wala sunatawe ana wiya allah subhanallah ana yata kuule fof wana ɗum kuɗi wana ɗum leɗɗe fo ɗum subhana allah jomiraɓe wi ko noon on pamata haalaji ɗi ɗum saabi so leggal ana wiyaɗo subhanallah aɗa yettaɗo allah en nanta so ɓalal ana wiyaɗo subhanallah en nanta kono jomiraɗo wiya e ngal wiya kono en pamata lugaji majji yanu saabi so nuhu wi innahu salatu kulli shay subhanallah e julde kala hunde fu e julde kala hunde fu mo wi mi hadi mama maulin kinare kanye shirku billah te diri nu hori biyu maulin kinare shirku billah ila sallallahu alaihi wasallam lanna mahud wal maulin kinare moy mawni kinare de jaburul haqqi wa ghamdun nas salati ngon salati ngonga kanye yawade yimbe hafade mo jira fu amburi dum titis mo jira fu amburi dum denno yawade yimbe kanyum e salati ngonga gonka sonaɗo mabɓe hetti fo jaɓantaɗo noon je mawni kinaɗo ɗo ɗum heeɓi bandiraɓe men woɓɓe ɓeno ɗum haaɗiɓe wartude e sunna no mawni kinaɗo nde huuɗo fo haɗaɗe wartude ɓe sunna ha wona noɓe nanare de wallahi wona hono ɗum ɓe pamaji wona hono ɓe jeyare ɗu iɗum windi kala dewteɗe ahlu sunnati wal jamaa wiɓe hade sanulah salah ana toon ko ɓuuri hewde e mabɓe ɓe cuuran ɓe jeyoy e ɗum toon ɓe omba ɓe ndes mawni kinaɗo tan nde mawni kinaɗo nde nafata annani nu mo wasi ke ɓiɓe makko ɓe yo goɗɗito mawnin kinaare yo goɗɗito kasen shirku billah dewal allah ka so elal woodi so shirku ana hen kangal wala wala e histaki eyi yama aɗa wawi darnude mi yami allahu kanko allah la ilaha illa hu wala fo deweteɗo sona kanko alhayyu kanko woni gurdo min alqayyum kanko woni pewjo qayyum woni daranido hunde mana sen bi jonde hubere ka kari daranide kay woni entrepreneur may kanyum darani khabar may mana ndedo fedde kari kanyum darani khabar may mana kanko woni daranido khabar ko mo tagi ko fu kanko daranido e gede mudu kata afudu husina ngondi nangata mo ni wala nawmo wona haldo ngu nangata mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko nangata wari hadith nala sallallahu alaihi wasallam nala bi inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam mo lando dana ta ko ala hana la na ci ko ngol lebata e Allah sabi kanko jomira jonta jefo kanko woni leydi nowo pesorde kanko woni bamto mana bibi adama kanko bantata bantetero kanko jippinde jippintero laamiro kanko lamminto chamowo iwde laamu mudum kanko samminto kebowo jawdi kanko hokkata dum baasowo o dum kanko wasinto cello o kanko sellinto nyawowo o dum kasen kanko nyawnata ndenno kanko bantata kanko leydinta ko o hana o wadanan o de wulla de sammi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard lanu kanyu je ko ne kamuri kango je ko ne leydi mana de jami'a ma fi samawati wal ardi denengal ko ne kamuri leydi fu kango ni jami'u ma fi samawati wal ardi dum fu yo milkuhu wa 'abiduhu wa tahta qahrihi wa sultani dennengal ko woni kammo e leydi dum fu yo dum maral makko kanko mari kanko jey yo dum maccu dum makko yo dum woni du e leydi jaalegol majjum mana e do jaalegol Allah e majjum mana dum pola dum to Allah subhanahu wa ta'ala dennengal majjum fu e do e leydi polgo Allah subhanahu wa ta'ala kany fuldu rasul dani yi kanyiye laado kanyu laamiido man zallazi yashfa'u indahu illa bi idhnihi yalla homa hen woni baawdo tefude dum ko kaade naayen ko nokko Allah sona caggal ko mo dumani joomu ko non beta ko mo sakkiti joomu yo tef awan ko mo sakkito joomu yo tef fay goto waawata caggal so mo wi tef den jonga tef nan dun ne joni wala joomu tef no kanko woni jigi do makko do jungo ngo do jungo makko do kanko jigi kire tef gum don ko wi wala tef o ana kanko yida sa so mo wadde mana halakata ay la ahada yastadi'u ay yashfa'a li ahadin illa iza azna lahu Allah ta'ala mana fay goto hattanta non meta hattanta min meta wawata tefande neddo nokku Allah subhanahu wa ta'ala ya fa manna wan inna accudun fay goto wawana du wawa wiide non ni sona cagga ko jomirade yemiri mo kango te fowo mo te fowo e do re wa qala bu kaseer kango ibn kaseer mo wi hadha bayanu li azmatihi wa jalalihi wa kibriyaihi dum yo banginde mangu Allah e towal jomira kanye mawninkinare mudum mana wadde burtinkinare mana holdude mo mo buri mo walda ko tagi ko mo towi do mudum wana hono mawninkinare de mo hadi nede o holdude mo mawdo kanko Allah subhanahu wa ta'ala bi haythu nokku la yatajasaru ahadun ala shafa'ati illa bi idhnin mawlana fay goor wala baawdo suusuti ɓernde muɗum waawa suyde daraade yeeso Allah so yette fowo sona caggal ko mo yami ɗum samide jama o yaano to Adama ɓe mbi Adama an dewni baaba yimɓe a yaari ɗo min goni e muɗum jooɗo tinna safanni laano tagari tagirma junngo mum a tedduɗo a woni yimɓe mo wi moe min hooram yimɓe kam nafsi hooram yimɓe kam fay gor susa susu tay mo daro sa no ya jomiraro yafa na jomiraro yafa be dar dar jam susa sona chakal ko may ko may diri jom ya an ganda bi ko anna ba jamona an ganda ya anda roro bukari anda roro bukari eh jamona ya ganda sanin sai ngi di dar fayyana sai ngi tan gan ya law ma bayna aydihi wa ma khalfahu la dana andi ko yesu mabbe ko cagal man ma huwa hadirun mushahidun lahum wa huwa dunya mana ko wodi joni anni wondi mabbe la nan andu doni aduna anna mo ngondi do la nan andi ko be karata ko be gollata ko be nyamata ko be jarata ko be danata ko be jarata fulano nanti dum ka anni yesu mabbe do joni adna gondo yesu mabbe o lanan andi dum ko be gondi mu amma khalfahum wa mana ko woni yesu mabbe dangal jangu jomra nan andi kambe anda ko yesu mabbe ene joni anda ko yesu meden dangal jangu ko may meden fu fay ko woni ndir gaburo o kumpum anda fu ko ndir gaburo ngurnam kambe wonbe ne gabru be ngurnan dam be nguri dam e andano dawe e an tan digi gar naga e won wonbe mabbe ne wonbe to gabru no be jomira be wurbe yana hono ngurna dawe e anda jukka be hembe hono jukku ngowe e anda awa arwai warde gabru ne do jukka irtam tawano giye mako e kala tay e jukku o jaatu mo ko na anda yede sa nangire fa chetina de ngulata daga burndu an yele ti tan woni me tawe jukku mo mongo jomu jodi wonti me anda arwa yaade ngara do tawa iye ndedi ke chanki chiki fu ngoni memori tawe jomu ana nemene no ko Allah e anda no no ngona na wa fay so irtu da kaburu ndu ay yata no ngona na wa ayat ay honno cugure gongel reedu ana wuri to ana nyaamato ana yarato ko non gel andano adno o way to gel warar ga gel andano way bad gel wawa wadde ha gel magel honno dum wonga fes honno non ru yene do abata sey jaar ga buruje am sa ko wonta en dar je Allah ya Allah no yafo es la no nemi ele ga buru la no jukku en nyande jeji to amin ya rabbal alamin sabi en fu il fu ngoni ne en yoko be to manal kemlono de yaadu do don goni nangal en fulanni no den ande en yo ho waran e wattu e adna o e ngala e adna fa njigirte de fa so hala waddare hala indima inna taaji dum yembe de do moy horu moy hakkune yimbe daga adna ka soy mayi kono hen ngoni rammi e bangal modon ono wonbe adna be mana hono hen inde ay heddorto na hono ngorrumi hakkude moɗo o wi basora may ƴeewa bandiraɓe ma mayɓe ɓe hono ngorrude maɗa bandiraɓe ma mayɓe yiraɓe ma giraɓe maɓe annduɗa sakiraɓe maɓe annduma fay jinnoye ma jaati ma sangaji aji kitam sona so haala waddi haali na so wona micciɗɗaɓe duwandaɓe mo aynoɓe mbayi e mani no mbahata e heddiɓe caggal maɓe wattanpi hoore dan yegiti ma ba fay ngada hono meedar warde anno woni meedar warde anno ay hono jeggiti sa yogaabe dum de yam meedar warde anno o tawera annuno so na sa hala waddi hala na wakum tan micciddaabe de anduno ngoni fa jabbibe ngoni fa jabbibe an ko kanda tawtude de hawrude Allah la kara jango yaafet hono inde ma wori sa sagal mara adna ga dum na problem ngaka jeggiti de watan de hore tegite de hatima wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a yinde be fay huule e piltake annal annangal suna ko lando muy andinde mana wala fuko be andi suna ko lando andinde kanko ni allama bil alam bil qalam allama al insan kanko woni andinirɗo yimɓeɓe saabe kaani bo kanko woni ɗum andinɗo neɗɗo maalam yaaɓal ko anda mana bangal bindul ana andina neddo winda bindi yoppa don duubi wono fodi unjira ngara tawa don keba andal fa heewo e ko windi fondu andal arna fondu andal radio nana sabe bindul mako ngol mo windi wol andal ana hebe bangal unu meta kudu bindi Allah bin alam tan mana ko don tum mana jomirari fay huule bidde adama be fay huule tagee fu go anda e andal mako kanko Allah ngala ne e tarta ngal de hon fu seeda hokkay do gonde jondo ara jogi to mil andal ngal mi andal fes min dum ri jogi won do meeden hon mo meeden fuf wo andal ngal teedi ngal ko do anda hon meeden fu andari andal ngal fuf fay goto anda e Allah andal mum ngal fuf wala ko kebata e andal Allah illa bima sha'a asna ko musum hukuma wasi akursi yu samawati wal ard kursi mako o mana kayum ana yajani mana ana filti kamuje leydi basdatahu wa sa'ata njanjeni mu e wertogol mudum mana ana buri kamu leydi kangola shuk kanko mo e wassamawatu san والأرضون بالنسبة للكرسي كهلقة ملقاة في فلاة هنا ابن عباس في مريدون وكمودي جددي إليه جددي بوب سننغا ما تبا ما يخدو نوكو دو جوم رمي أفاهم كرسي دو نوكو نوكو ما جوم رمي هنسا في أسمان هنسا في ليل كان جدو نتغارو نمو نبور دي أسمان إلوه كرسي so kam moy leri ba mama tippa ma ton ayita tan kursi ngete kay so Allah jan to Allah subhanahu kay won kursi yo yo tagge fu mu dafa ana way go ka halaga ci nan way hono feggere ay hono men dafa sardi sa ba mi len leydi andi coobal kuɗe leɗɗi fo ani sa tippikede sa muyi to aɗa yiita aɗa yiyani pour fañji tan sa difficile ko saabi kuɗɗe ɓuuri heewde ɗum hono noon ko kammu e leydiji ɗi fo sa cippama e kursi a yetan gasa majja hono felpelde hono sarde tippande e leydi jeerendi e hono noon kursi o hoore mu so cippama alarsi ɗu nowe kañum du yetaje pes gori yitan ko ci mom ra fatan tan janno ni woni ibnu abbas fi nuri wasi kursi hu gal kasen mo kango ibnu abbas fi la ma yude mako sen mo wi ilmuhu andal jomirado gal woni ko tarti hunde fu bi dalalati qawlihi ta'ala ربنا وسعت كل شيء علما ورحمة استغفر الله وسعت كل شيء رحمة وعلما ونقولوا اكونغولونو غانغولتو تو سورة الغافر موي جوميرادو يمبي بيمبي ما ان جوميرادو اندي وني مو ان وني jaajanɗo mo yurmeende muɗum yaajan so andal muɗum yaajan kañum hunde ndeno wasi kursi o moye ndeno kursi o yo ɗum andal Allah daliri oɗo aaya wi joomiraɗo andal muɗum ana tarti hunde fof mana ana sena ana yaajan hunde fof won filliɓe ni iwde ibnu abbas jonno kanko joomiraɗo jonta mo hanni en anna ilmahu wasi kulle shey o fammini e andal makko ngal ana yaajani kala hunde fof fof kanko ibnu jarir moy konngol ibnu abbas ɗo ngol ana holla ala sihhatihi e dow sellugol makkol tati ngol furre zahir alqur'ani o ولأن أصل الكرسي العلم kono tawe aslu kursi inde de yodo ilmu no sam kursi joni ele lugare ni en siege siege mana darne tan jodda ne warma tawe an jaya e te mana e maji kasendu andal wa minhu yuqalu lil ulama musabi sarwe moribabe karasi yo sheji mana don jamaa joto ono way hon don jamaa furutto to don wartata kambe tandi jamaa won li annahu mu'tamar san kam won tuuje sebe alayhim e muru ye jamaa fo do mabbe wartata mana be hono kambe woni sheji jamaa o kama yqalu awtadul ard hono wirete kambe ulama be kambe gon tontode leedi mana jamaa o do mabbe wartata jonno wasahihu ko selli ko ka ma qalahu ibn kasir mana mo ibn kasir yeyi e mudum o mana kursi o yodum huunde tagane dum wana andal wete non dum wana goddo yodum huunde tagane mawle burnde dum leydi kam e leydi fu ngol kongol won cellungol ngol kongol selli jonno wasahihu anna al kursi ghayru arsh ana lura yalla kursi woni arsina yalla arsi woni kursi kono ko selli ko kursi warda ya asi woni cilu kongol cilu wa anna al arsh akbaru min kasendu al arsh kanyu buriwi kul mawnu wundu dum bur selu kama dalara ala zalika al asar wal akhbar wana asru je khabaru je ngarji su kulle do mayu wajoni kamoy leydi ndi fu wala e wudu ko yifu suma wa huwa al-aliyyul azim kamoy leydi ndi no mawnir ni fu kanko Allah reende kamoy leydi tiddirta wal aliyyu kanko lando woni tawro jalo kan mawnu rabbaw dal azim kanko mawn la yusgiluhu wala ko tiddirta mo kanko Allah wala yu'jizuhu hifzu samawati wal ardi reende kam moyde leydi dum to dum ronkinta mo ronkanta dum kanko Allah dum teddirta mo wa man fihi ma yakala ko ne kam moyde ko sabi leydi ndi wala do tuppino kam wori wala tuppi fu kanko reel kam wani reena ni joni mo fawake do ko emen wala ko weltu hono kam wori leydi to gasato won wala fu nangi fu kanko ta reel e fu dum teddiraare mo ronkaade ko ayo ko duwa walla ko wajji dalu ayatu kursi o yalla yalla yalla tawjidi mantu de Allah woni don mantu de Allah ayatu kursi o yo mantu de Allah woni e faaje ben ko be ngaddi e bangal e bural makko aytal kursan heewi buri maana na heewi faydaaji dina mbita faydaaji naam kanko aytal kursi o ana jeya je e faydaaji makko maana no ngata martabaaji makko nala sallallahu alaihi wasallam wi kala jangoowo mo caggal juulde fayla fuf kala juulde fayla joy jogi den caggal juulde fuf jangam caggal juulde fuf jangam wala ko haddu naade aljanna sana maaye ande o faydaaji wala ko burdu moddi tabi adama hebata ko buri aljanna moddidun hebata nana sutama jangude ayatal kursi duumaade e dow muɗum tanka rentita yalla goɗɗum wala ko hamma naade aljanna suna maaya e kasen hadiso goɗɗo wawi kanko sallallahu alayhi wa sallam hadiso wani to Ahmad ibn Hanbal fay waddi hadiso o من الله صلى الله عليه وسلم لنجيم أي آية في كتاب الله أعظم ليد يوتر على لهم آية فقر المؤمن قال الله ورسوله أعلم مويدو الله يعلمون أنت ورد را مرارا يتشري كود نوارا لنوم مجابورون ثم قال شكر مجون كنكو أبي بن كابل موي آية الكرسي موي آية الكرسي وكي الكرسي جابر بن الله صلى الله عليه وسلم قال لي يهنك العلم لعند الوله معنى يعني حكي عند الله لعند يجنن بأن أبا المنذر يا أبا المنذر والذي نفسي بيده مهم هنا ريما أم وانك ونجنهم إن لها لسانا وشفتين موي آية وانا جوغي دنگالا جوغي تنولي تنولي ديدي تقدس الملك عند ساج الأرش آية وانا جوغي دنگالا تنولي ديدي أنا سمنا الله سبحانه وتعالى أنكو فتو جلسل كفا عمر بن عمر موجيكا نهار وقد رواه مسلم مسلم في الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن جويري به يقول وليس عنده زيادة والذي نفسي بيده أو زيادك أمالورا إن شاء الله المكو وإن هي من جهي وأنا أريد آية وأنا جهي دنجل كي يتوني دينا أن يتا الله لي على شطوك أو زياد هي من اللهير مستعد موارد في مسلم وكانكو كهونا تغير كانكو بني آية فو مولد آية بني قرآن وكا انك حديث مولد عن السلم انك عن السلم يهونا ننكسن كانكو آية الكوس الدورة بني دهال كانوا أبو هريرة نلا صلى الله عليه وسلم يلي هل في دمو زكاة الفطر فرجول ده كورك اللي ورد فوفا فتش سجنغو ولي نافق جنغو ولي جول ده يمبر نبوي ورد زكاة من نقم الله صلى الله عليه وسلم جول ده نينا جول ده ورد فوفا فتش محل فيني غردين نمرلي أبو هريرة جمعي دي شيدان ينبرا مك أنا نقهم فأوجههم هوني أم ننقب فأنجلو كما أنا رسالة مسؤولون ويما أكرم أجم في وقت تجم بس كني سايب رب مجوني من رجوكي كوريجي من ولاكو من يمين ويرمو أم أجم كنا نرى صلى الله عليه وسلم لديم آهنا من بدت أجم هنا موري جمم ما نلار مريكا ومهيري سليلا مجيكي كوريجي مباسر ومهيري مموم نلاري مفهم ورن جمع وارت أبو هريرة نجم ويجوه هندك أبار ديجو بتسامنا من أبتن الله صلى الله عليه وسلم معنى أن لا بيتك لا بول تتبونغول موي أبو هريرة أجم الحكومة أنه كما نبي جدي أندر سن ويهور ما آية الكرسي سرللو جمع سا جنگي ور سيدان برتاكم ابو هريره اچي نرا سلام سيدي ابو هريره كسلان دي يا الله هنا ما فعل اسيرك الباريه هنا من دكو دا من جغو دا حكي هنا ما ودي ابو هريره بي ا مفيكا ون حقا كان اندا مفيكا سرللو جمع جنگو ايت الكرسي سيدان برتاكم نرا صلى الله عليه وسلم ني محارم اشكر اني من غدتا بدتا دي بالي فوو في جمعي من عندنا مو شيء ده قبل سجدت قبل سجدت غو دوكا دايت كون دوكا صدق محالي غو ولكن هو كذوب لا يكون ده متناوب ده كون حتى مول كون غو كاي بو تو سابي غو غا الله جينو ترى اني غو غا سو يابو دور غو سام يابو سويا بدون غوغا سان دون غوغا e kasan won hadiso goddo na do gardo so to tirmizi e hadiso mo won hasan won sahih e bangal aitan kuti hadiso imurira ya umar bin al-khattab wa sallallahu alaihi wasallam annahu kan umar bin al-khattab kharaja zata yawmi ila an-nasi yana watar mo yalti mo way ko yimbe mo re yimbe be e kanko Umar bin Khattab pagala mo ayyukum yukhbiruni bi azami ayatin fil qur'an kanko Umar mo lalli mo homa mo do halan ta kam aya bu do fu mawnu de le qur'an pagala ibn mas'ud wiimo ala rakabir saqat asame do andudo manam ko beta afurri andudo sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mimma nani nala sallallahu alaihi wasallam azamu ayatu fil qur'an allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum kubur mawnude aya gonde le qur'an fu yo do allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum hani so goddo an asma binti yazid ibn thaqal qala huwa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hatayn al-ayatayn ayda ayati didi allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kana alif lam mim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ayati didi wa minna nira sallallahu alaihi wasallam hala alamin wa min al-arabi inna feehima ismu allah al-azam inna lan umma mawlude le mawle burne mawlude latin sumu noddirama dun tamma jabotande moy elede aje didi won kawa abu daud fi li hadiso am musaddad wa tirmizi yukay ndu fi li hadiso an ali ibn khasran wa ibn majah fi li hadiso an abi bakr ibn abi shayba ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبد الله بن ابي زياد به يوم حديث وقال الترمذي حديثه حسن صحيح معنى خبر بكيو دي كان جابو دي معنى فاو دي ادو لفظ الحي القيوم وتوتيرو معنى حي القيوم وكنون اسم الله الاعظم tawere ismullahi al-azam wala amidu sana'am mana dum hala maydi yo dum hala may nokule goddo dum sanne ana كسن وريه صحيح عن ابي موسى سوره ابي موسى الاشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات من لا ردريك حالا من كونغولنا كونغولنا فقال موي ان الله لا ينام لا نذرانك ولا ينبغي له ان ينام ينين تامدون دانا يخفض القسط ويرفعه كانكو وري كونچو talon goto pesor gal hakkude pesor didi de kanko hunjira gotal so tama burama fuwa kanko leydin ta bungal gal fora gal do mana pesor re adno burgal mudo jungu makko kanko burgal kan burla kanko leydin ta kal leydi yarfau ilayhi amalun nahari qabla amalil layli wa amalul layli qabla amalin nahar ana nabba fiorir makoto kanko Allah golle gollado afami nyalom fe en golli ko golle ten do ko windobe meden wonde meden nyaloma be ebe nabbina ko be bindu ko fewto Allah subhanahu wa ta'ala sabe fa ko ajinde de golleji meden jammadi war golle jammadi dun so tawama di ngadi iri nabbine to Allah subhanahu wa ta'ala ko aji de golle nyalama di nabbine de war hijabuhu nur moy heddode makko ko mo huuri hakkune makko e tajefu makko go yo annar ni lafdu o wardi aw namu wiru annar jayi yiti kanyum woni ko ko tani hakkune makko men law kashfahu la harqat subahatu wajhihi man tahajirihi basaru min qalbi so ni mo hunciti annar o wena mo hunciti afami hono wetno jangenge gotele majji won ko hadiso horde do mudum na poe yeso makko ngo na dum sumu kala ko woni don e bangal tajefu makko fuf bangal ko tajefu bangal magala abdur razzaq akhbarna ma'mar akhbarani al-hakim ibn aban an ikrima mawla ibn abbas fi qawlihi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm hadisa ngartan haade jo odum odum dafa fewde ibn abbas wa anna musa alayhi salam sa'ala al-mala'ikata hal yanamu allah azza wa jalla fa awha allah ta'ala ila al-mala'ikati wa amarahum ay yu'arribuhu salasa فلا يتركوه ففعلوا ثم عادوا قارون تين فامسكهما اون حديث جوني ام جوتي اتي وونكو حالا مكدو سامي بانغال سامي ماكو كونغا مباي يافال نعم امبي ولا يعوده حفظهما تدير سام كانكو على رند كامو الي كو ولي مودو فوف وهو العلي العظيم كانكو وني تورو جالوغا كانكو مور انا مو تورو مور كانكو علي لا اكراه في الدين moy ha koy forcé doolere wala e dinaka doolere wala e dinaka mana sonan doolda neddo wona arsilam dum wala islama kon dum ga wala fay fay ko arsilama ko leberne tawete wala bawr nanu dum leberne non berne ka jomra je ana way forsu masna njula ana way forsu de maso wana nanga salif ana way forsu sunan biya la ilaha illallah dengal ma me dul tawe to derde to ngodina jaba ka dum ne wa forsu la ikraha fi din wala bawdo karhin de ne do ya asama gal de din o wi bi wol mana o wi be mum ay o wi njoppe jama o ko mo fu etira hakille mum ko mo fu ewa lawo ngol yidna ngol pat porche fay goto sabi hanga sen dalili feni kujjaji fu darim aslama ko anni ko aslama ko yidi ko anni dun do e kefra dun do lawo jange dun ga lawo nabi jenne dun feni cele e jamaa o subuno hore mu fe gor pat porche ko jonno yarbe o mana o e bi o ay jipi ko adinde jihadi yamirete jan tawi ay jihadi be ngaraa yaay jihadi ngarno jonka habu jeede hakkude islamee heefe ngadi ay omont la ikraha fi din mana karhina gor wala dinaka atabayyana rushd min al-ghayb haqiqa pewal feni iude majjere faman yaqfur bi taghut ko woni tan kala jeddudo at-taghut taghutu woni bewdo neddo bewdo so daru yel ladde yelte dewal Allah bewi noddi fewde e rewede e mudum kanyum na ana bewi noddi fewede e rewede goddo ko na Allah subhanahu wa ta'ala ko ta dawo tawul kala bewdo fu dawo yanno kala jeddudo dun jeddudo dewetedo ko wana Allah andu bi adama han yeddude no mo yeddi dewetedo ko wana Allah dewetedo ko wana Allah fon kay noddi jamaa fewde rewede mum kanko ka mo yeddi dum fon kay noddi wobbe fewde rewede goddo ko wana Allah kanko ka mo yeddi dum furbo gonjini wa yu'minu billahi wa mugonini Allah kanyum tan han rewede kala baado ni fa gadis tan saka bi urwati musqa o woni nanguro ogol tekkugol tekkugol tekkugol lanfi sa mala hangol teygol wanana do bad fa yoto Allah mana ta ita bar fa nata bi tankara go ara fenni kala ko rewete ko wara Allah ara go ni ne Allah fa won dewete ra alhamdulillah wallahu wasun alim la ando ni jajudo andal jajudo majjira ko godi alim andudo mo yende haali wadde sab kanji woni ganji woni mana la ilaha illallah la ilaha wala dewete dewrse ngonga fi fi illallah subhanahu kala jeddudo won dewete ko wana Allah so goni ne Allah fa gadi stam sa bi ruwati ko ngal nangi pogol tekkugol sanne sanne sanne ngol ta ita juudu mu do bada kongol arabe be sanno ko la ilaha ngol ngay ngol mo shebi mi wona kam be ngandino kam be on sa kam be ngandino kam Allah no won musu je makka be nan Allah won no e be dewa Allah no be dewa Allah tan e be ita fay zakka me be ita le dum be biya Allah je no be toru di je to wona mushriki wona mushriki me re hande be ngori ni ana andi Allah ko kala fu be mi re andi ko kono no wona ton non tan yar ye wona un problem mushriki na andi Allah ana rewa Allah dum parfois me rewa ta Allah kanyum tan mo rewa Allah mo rewa Allah wodi de hule wonde on mushriki kaaje en yimbe en hunde fu hun kala ko rewda Allah en jula mbiro miren la ikraha fi din karhine gol wala e dinaka ko sabi atabayyana rusud min al ghayb mana pewal kanye kanda mu ya fu bangi iwde e majje qur'an o wari labbini fu faman yakfur bi taghut kala la shaydu an yaddi taghutuji di mana dewteri ko wana Allah di na noddo be fewde e rewede majji kala jeddube di wa yu'min billahi so goni ne Allah kanyum tawoni dewete ko jomun fa qadis tamsaka bi urwatil wusqa jomun jaggi nangi bugul tekkugul tekkugul mana bugul tingul lan fi sa mala hangul taygul wala nanu fasilul tayra wallahu kanko Allah sami'un kanko woni amdudo mana nana wacce tabi ko halete adibun kanko woni andu ko golete Allahu kanko Allah o kanko wari yullajina amun lanu woni kedo gondi be Allah kanko Allah yukhrijuhum wa yaltina bi min adh-dhulumati ude nibe ila nuru fewde annwar mana nibe kefiragal nibe majjere nibe shirku billahi nibe toñen munabe fewde libe yere imanagal limi yere andal e limi yere gondinde Allah subhanahu wa ta'ala walladhina kafaru bihi hafarbe bene bene hono woni khabaru awliyaahum taghut beedum bewbe be noddo fewde rewede ko wana Allah nan kambe noddo fewde rewede e mabbe kambe hoore nan noddo fewde rewede wobbe ko wana Allah ɓewri yiɓɓe maɓɓe kamɓe ko faami heterɓe ɓe. Ɗen kala mo jiiɗa ke feewo jokku noddu ɗum fewde e rewede ko wona Allah, ɗum waɗi so jaɓi ɗum to so woni ke feewo. Ɓe yukro juuɗo on jaltume minen nuuri iwde limanagal iwde annora gonɗina so ɓe gonɗino ngal ɓe tawreno on wiwde lumiére moɓe nangodirno e aada gilade jomiraɗo wiyanno alastu bi rabbi kom yalla mi wona jooyi moɗon koɓe nanguno ɓe itti ɓe ɗum neɓɓe hoto ila zulumaji fewde keefirat a faami inna shirka la zulmun azim ɗum toñage mawɗo neɓɓe fewde on toñaji par ce que toñage indirayo niɓɓe par ce que yo ɗum zunubu to naɓete to ko joomu yoɓete ko fewde niɓɓere mawde jangue yo niɓɓere noon jangue lakrande yo niɓɓere ulaika waɓe niɓe ashabu nnari kamɓe goni jomiraɓe yiiti yalla ɓe jaltana ɓe jaltata jomiraɗo wi hum fiha khaliduna kamɓe woni duumotoɓe toon ɓe jaltata bada toon ɓe keddoto. Ndenno kala ne jiɗɗa wonde wali gonɗi Allah subahanahu wa taala e goƴƴitoɗa kala komo haaɗi e golla kala komo yiɗi komo yawiri ko tawi aɗa yiiya toon komo haaɗi ko tawi a yiyatake toon e ni keɓirta wonde moƴƴo. Yo lanɗo faabañi e wondi ɗum, yo lanɗo fammi en, lanɗo suuru en, lanɗo yurma e yaafo en, eɗen mbawi darnuɗo. Subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.